Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի 2018 թվականի առաջին թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ինչի հաջողվել անել հայ ժողովրդի գենետիկական պատմության վերականգնման ուղղությամբ, ինչ առանձնահատկություններ ունի հայկական գենոֆոնդը, Արցախի հայության գենետիկական հետազոտություն անցկացվել է, այս եւ այլ հարցերի պատասխանը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի էթնոգենոմիկայի լաբորատորիայի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պատմական Հայաստանի գենետիկական քարտեզագրումը նախագծի հեղինակ Լևոն Եպիսկոպոսյանի հետ զրույցում։ Պարոն Եպիսկոպոսյան, ինչի հաջողվել անել հայ ժողովրդի գենետիկական պատմության վերականգնման ուղղությամբ, ես գիտեմ, որ ձեր ղեկավարած լաբորատորիան աշխատում է պատմական Հայաստանի գենետիկական քարտեզ ստեղծելու ուղղությամբ, ինչ արդյունքներ կան։ Քարտեզը շատ մեծ աշխատանք է պահանջում եւ այդ նպատակին հասնելու համար երևի տարիներ են պետք։ Մենք ինչ ենք մտադիրաներ, մենք պետք է հավաքագրենք տվյալներ այն մարդկանցից, ում բոլոր նախնիները սերում են նույն տեղից։ Արցախ ամենահեշտն է երևի, եւ արդեն այդ աշխատանքը կատարել ենք, հավաքագրել ենք եւ նույնիսկ արդեն տիպավորել ենք։ Մենք այսօր ունենք 10 հոգի Արցախից ամբողջական գենոմը տիպավորած եւ վաղը մյուսօրը մենք դա արդեն շրջանառության մեջ կդնենք եւ շատ ավելի կտրուկ, ավելի հստակ, ավելի խորը կպատասխանենք այն հարցերին, որի մասին մենք արդեն խոսեցինք եւ որոնց պատասխանը արդեն իսկ տացել է։ Հայերը եկվորներ են թե ոչ, մեր հարևանները եկվորներ են թե ոչ։ Հարևանների հետ ես գործ չունենք, ամեն մեկը ոչմա թող իր ընտանիքի մասին հոգ տանի։ Եւ մենք խոսելու ենք հայերի մասին համեմատելով իհարկե հարակից ժողովուրդների հետ։ Մեր հարակից ժողովուրդները ոչ բոլորն են ուսումնասիրված։ Մենք այդ հարցերին ենք ուզում պատասխանենք եւ դա մի սերունդի աշխատանք չի։ Մենք սկիզբն ենք դնում, մենք դա հիմնավորում ենք, մենք դա, այսպես ասած, ընթացքի մեջ ենք դնում եւ կարծում եմ, որ իմ աշակերտները դա կշարունակեն։ Ուրիշ ինչ շրջաններից է յոթ հավաքված։ Սասունն է հավաքված, Բայազետն է հավաքված, Լաշկերտն ենք սկսում, հավաքված է եւ ուսումնասիրված է մի մասը, մոտ 50% Էրզրումի եւ այդպես շարունակ։ Հույսով եմ, որ մոտակա տարիներին մենք կավարտենք նյութի հավաքագրումը եւ դրանից հետո արդեն զուտ ֆինանսական հարցը, այդ ստացած նյութը, այդ ԴՆԹ-ն արդեն տիպավորենք, այսինքն անալիզի ենթարկենք, որը կատարվում է արտասահմանում եւ յուրաքանչյուրը արժի բավականին թանկ։ Բայց մենք աշխատում ենք եւ օգնողներ ունենք եւ հասկացող մարդիկ կան, որոնք մեզ օժանդակում են, չենք դժգոհում։ Ինչն է հատկանշական հայերիս գենետիկական ընդհանուր պատկերին, հայերս ինչով ենք նման եւ ինչով տարբեր հարևան ժողովուրդներից կամ ասենք եվրոպացիներից, ասում են, չէ, հայերը շատ նման են բասկերին։ Նմանություն կա իհարկե, բայց մեն այն առումով, որ բասկերը անցել են այս տարածաշրջանով ժամանակին, պարզավոր եւ իրենց գենոֆոնդում պարունակում են այն հատկանիշները, որոնք բնորոշ են նաեւ հայերին։ Էտրուսկները ունեն շատ հատկանիշներ եւ ավելի նման են այսօրվա ժամանակակից հայերին, քան որևէ մի ժողովուրդ այլ ժողովուրդներին։ Եվ Փարքասու դա մեր աշխատանքը չի, դա իտալացիների աշխատանքն է, իրենք են դա պնդում, իրենք են դա հայտնաբերել եւ երբեմն մեզ կան մեղադրողներ, որ հայերը իրենց մեծարում են, մենք չենք մեծարում, մենք իսկությունն ենք ուզում հայտնաբերենք եւ համեստորեն ուզում ենք այդ իսկությունը վերհանենք։ Ինչ վերաբերում է նմանությանը, ընդհանուր պատկերը նմանության, բոլոր աշխարհագրական խմբերը հայերի համարյա չեն պարունակում առանձին-առանձին եթերցնենք, ինչ որ մի առանձնահատկություն, որը նրանց առանձնացնում է հայերից։ Մենք այնքան հին ենք, ես ասեցի 4,500, երբ որ ծրվել ենք, առանձնացել ենք, այդ ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել առանձնահատկություններ, սա գենետիկայի զուտ, որը մեկուսացման հետ է կապված։ Եվ նորից վերադարձում եմ բարբարների։ Վերցնենք Համշենի բարբարը, վերցնենք Արցախի բարբարը, մեկը մեզի չեն հասկանա, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք հայեր չեն։ Լեզուն ինքն նույնն է, իսկ ընդհանրությունը միշտ ավելի շատ է, քան տարբերությունը լեզուն, իսկ գենետիկորեն մեր շատ ավելի շատ է ընդհանրությունը, քան տարբերությունը։ Եվ տարբերությունը մենք պետք է ունենանք, եւ խաչակիրներ են եղել այստեղ, եւ մնացածներն են եղել այստեղ։ Եվ պատասխանելով ձեր հարցին, ամենակարևոր ձեռքբերումը հետեւյալն է, որ մեր գենոֆոնդը, լինելով մոտավորապես 4000 տարվա առանձնացված մեկուսացված գենոֆոնդ, օտարացինի ազդեցություն համարյա չենք կրել, եւ չենք կրել ոչ միայն, ասենք, 3000-2000 տարի առաջ, այլ նաեւ այս վերջի 1000 տարվա ընթացքում, երբ մենք ենթարկվել ենք դաժան հալածանքների, ստեղով անցել են մոնղոլները, թուրքերը անցել են, սպարսիկը ճնշել է, արաբները եկել են, բայց մեր գենոֆոնդը ունեցել այնպիսի մի հատկություն, որը ինքը պաստորեն վանել է, ինքը պաստորեն ինքնամաքրման ինչ-որ մեխանիզմ է գործել, դրա պատճառները թող հայտնաբերեն արդեն հնագետները չէ։ Այդտեղ երեկան նաև եկեղեցու ազդեցություն։ Անշուշտ, մեր կրոնը բավականին մեծ, խիստ ուժեր, չափանիշներ կա, պատնեշ է եղել մեր լեզուն, կրոնը, մեր ինքնությունը, պետականության այդ բոլոր, չգիտեմ, տարերը, մեր ինքնագիտակցությունը, ինքնության գիտակցությունը, որպես նույնականացումը, դա է կարևորը։ Եվ մենք գնալով պետք է ավելի համրափնդենք մեր այդ բոլոր եզրակացությունները։ Իսկ լավ է թե վատ, որ մենք օտար ազդեցության չենք ենթարկվել։ Գիտեք ինչ, գուցե լավ այն իմաստով, որ շատ ուժեղ է մեր ինքնությունը, շատ ուժեղ է մեր ինքնությունը։ Այսօր մարդիկ, որոնք ասենք 1/4 է կամ 1/8 է հայկական, նրանց մոտ այդ 1/8-ը ավելի է ընդգծված, քան ասենք ինչու՞, նրանք որ լսում են, որ հայերի հետ առնչվել են, չգիտեմ, իրենց պապու պապն ա եղել հայ, ես ունեմ բազմաթիվ այդպիսի ծանոթներ, նրանք սկսում են փորփրել, պեղել, ճակերտավոր, և տեսնում են, որ հայերի պատմությունը շատ ավելի խորն ա, քան որևէ մի ասենք ուրիշ ժողովրդյան ու չտան ոչ մեկին չվիրավորեմ, անուղղակի ձևով իհարկե, բայց հայտնաբերելով իրենց մեջ այդ 1/8-ը, 10% կամ ասենք նույնիսկ 5%-ը, նրանք շատ հպարտ են և սկսում են իրենց այդ արմատները ավելի վերհանել և ավելի շատ են սկսում հետաքրքրվել իրենց հպարտանում են իրենց արմատներով անպայման։ Պատկերացրեք, ասենք մի ժողովուրդ, որը ունի ասենք 500-600 կամ 1000 տարվա պատմություն և ժողովուրդ ունի 4-5, դե պարզավոր գերադասում ես այդ 4.5000 տարին ընդգծես, շեշտադրումները փոխվում են ստեղ էլ։ Իսկ վատը որն է, որ մենք ազդեցության չենք ենթադրում, կենսաբանական տեսանկյունից։ Չէ, կենսաբանական տեսակետ չկա ոչ մի բան։ Մենք այնքան բազմազանենք, որ ոչ մի բացասական երևույթ ստեղ չկա։ Պարզ է, որ ազգացականների հետ, այլենացական մոտ կապեր ունեցողների հետ չպետք է ամուսնանաս, քանի որ մենք ունենք ասենք եկեղեցական, հա, չի թողնում, մենք եկեղեցական նորմեր ունենք, որ չպետք է խախտենք, և բացի դրանից արդեն այսօր ժողովուրդը կիրթ է հասկանում, որ եթե քո տոհմը կրում այս կամ այն հիվանդություն, ավելի լավ է խուսափեմ դրանից։ Արցախի հայության գենետիկական հետազոտություն, ընդհանուր հետազոտություն անցկացվել է։ Մենք արել ենք եւ 10 անձնավորություններ են, տոհմերին, որը դեռ չեն սկսել։ Նոր ենք սկսում։ Դա լինելու է շատ խոր ուսումնասիրություն, բայց դրանից առաջ մենք մայրական տոհմագծերը արդեն ուսումնասիրել ենք։ Քարինտակում հայտնաբերած ատամը պարունակում էր ԴՆԹ։ Մենք այդ ատամը ուսումնասիրեցինք երկու ձևով։ Առաջինը՝ ռադիոկարբոն միջոցով թվագրեցինք և ստացանք մոտավորապես 7000 տարվա վաղեմություն ունի։ 7000 տարին բավականին խոր ժամանակ է, մեծ թիվ է, և այդ ժամանակ դժվար է խոսել, և երևի անհիմն է խոսել հայ ժողովրդի առանձնացման մասին, ակունքների մասին։ Ակունքներ կան, բայց այդ ակունքները, այդ արմատները կենսաբանական են, գենետիկական են։ Վերցրեցինք միայն մայրական տոհմագծերը, քանի որ նմուշների հետ էր կապված և նմուշներից ավելի հեշտ է հանել այն մասը գենետիկական, որը վերաբերում է մայրական տոհմագծերի։ Հետագայում մենք պլանավորում ենք նույնը կատարել նաև հայրական և ընդհանուր, և կարծում եմ մի տարվա ընթացքում արդեն մենք կփոփենք դրա։ Բայց ինչ մենք ստացանք, հետևյալը։ Ունենք երկու նմուշ Արցախից, մեկը Շուշվա շրջակայքից, մյուսը էլի մոտ էր, դա մեր Քարանձավնա։ Երկու նմուշ ստեղից և 50 նմուշ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Եվ այդ նմուշները բավականին երկար ծածկույտ ապահովեցին ժամանակի առումով, 7500 նույնիսկ տարի միջև մեր օրերը։ Մենք ունեինք և այդ նյութը, որը պեղած տվյալներից էին առանցացել ԴՆԹ-ն, և ունեինք ժամանակակիցը։ Եվ Արցախից, և Արարատյան դաշտավայրից, և նաև Կարինի շրջանից, Էրզրումի շրջանից։ Մենք ստացանք մի արդյունք, որը շատ ամուր ձևով սա կատարվել է համատեղ Դանիայի մեր գործընկերների և Ռուսաստանի գործընկերների հետ միասին։ Ոչ ոք, նույնիսկ մեր քշնամիները չունեն որևէ մի պատճառ մեզ մեղադրել, որ սա պատվիրված աշխատանք է։ Պարզվեց հետևյալը, որ առնվազն 8000 տարի մեր ամենաներքևի կետը 7500-ն է։ Դա նշանակում է, որ այստեղից է բխում, այստեղից է գալիս մեր ակունքները, մայրագծայինը, այսինքն կանայք, որոնք որստեղ ապրել են, դա ձեր տատիկի չի փոխվել։ Առնվազն նեոլիթյան ժամանակաշրջանից մեր մայրական տոհմագիծը, գենոֆոնդը փոփոխության համարյա չի ենթարկվել, այսինքն մենք ստեղ կայուն բնիկ ենք։ Ինչով են տարբերում և ինչով են նման արցախցիները այլ վայրերում ապրող հայերի խմբերից։ ընդհանրապես, երբ որ վերցնում են գենետիկական առանձնահատկություն, գենետիկական բնապատկերը հայկական բարձրավանդակի կամ պատմական Հայաստանի, ստույգ երևում է մի բան, որ Սյունիքը և Արցախը չեն տարբերվում, ընդհանրապես չեն տարբերվում, ոչ մի գենետիկական տարբերություն չկա։ Ստեղ մենք պետք է նաև հասկանանք հետևյալը, որ երբ Սյունիքը, Արցախը և Արարածյան դաշտավայրը, որը լքվեց 27-րդ դարից արաբների ներխուժումից հետո, պարզապես ստեղ ինչ-որ մի հատ բաց են կոնեցել, և այն մասը, արևմտյան մասը, որը էլի մոտավորապես 1500 տարի, մի քիչ պակաս, մի քիչ ավել, նրանք առանձնացել են գենետիկայի համար, գուցե դա մեծ ժամանակ չի, էլի շփումներ ինչ-որ որոշակի եղել, բայց շատ չնչին ինչ-որ տարբերություններ կա, դա ես համարում եմ ոչ թե տարբերություն, այլ բազմազանություն, քանի որ ընդհանուր արմատը մեր, նույն արմատն է, նույն ակունքներն է, նույնիսկ բունն է նույնը, մենք ճյուղերն ենք տարբեր, որոնք սնվում են նույն արմատներից։ Հայտարում եք, որ ադրբեջանցիների մի մասը տեղաբնիկ է, մի մասը ասելով ինչ նկատի ունեք։ Աղվանքն է եղել, չէ՞, աղվանքի ժողովուրդը բոլորը չեն վերածվել հայերի։ Ադրբեջանցիները հենց հայտարում են, որ իրենք աղվանների հետնորդներն են։ Որոշ չափով այո, գենետիկան էլ ա ցույց տալիս։ Ես չունեմ հրատարակած հոդված, ես ունեմ մոտավոր թվեր, մոտավորում։ Եվ չեմ ուզում ասեմ դա ինչքան է, քանի որ ամենաճիշտը ուսումնասիրել ադրբեջանցիներին և դրա հիման վրա արդեն փորձել հասկանալ, որտեղ են հատվում մեր գենոֆոնդները, մեր ադրբեջանցիների և վրացիների, չէ՞ որ մենք ժողովուրդն ենք Հարավային Կովկասի կամ այս տարածաշրջանի։ Պարզ է, որ այն ժողովուրդները, որոնք որտեղ ապրել են, խոմ չեն այն հայտացել, նրանց խոմ չեն բնաջնջել, մի մասը հայացել է, մի մասը վրացիների գենոֆոնդի, մի մասն այսօրվա, մի մասն էլ Ադրբեջանի, բայց Ադրբեջանը չի ցանկանում ուսումնասիրել իր գենետիկական պատմությունը, չեմ ուզում հարբերել ինչ-ինչ, չգիտեմ, ես կարող եմ ենթադրել, չեմ ուզում ենթադրել, որպես գիտաշխատողի ինձ հետաքրքրում է փաստեր, ինձ հետաքրքրում է նյութ, այդ նյութը կարողանանք միասին մշակենք և հասնենք ինչ-որ մի բան, ես այսօր պատրաստ եմ ադրբեջանցիների հետ աշխատել, բայց նրանք պատրաստ չէ։ Բայց Ադրբեջանի որոշ գիտնականներն պնդում են, որ իրենք ոչ թե աղվանների հետնորդներն են, իրենք թուրք են և թուրքիայում ապրող թուրքերը և իրենք նույն ազգն են, երկու պետություն։ Սա զուտ քաղաքական նկատառումներով են ասում, թե հիմքեր կան։ Նրանք երբեք չեն ուսումնասիրել գենետիկորեն այն խորությամբ, այն լայնությամբ, ինչպես մենք ենք արել։ Հայերը այսօր երևի լավագույն ուսումնասիրված ժողովուրդների շարքում են։ Գենետիկորեն, այո, այս վերջի հոդվածը, որ լույս տեսա, ոչ մի ժողովուրդ չի կարող հպարտանա էթնիկական խումբ, որ 52 նմուշ նույն էթնիկական խմբից ուսումնասիրվել է և ինչ-որ եզրակացություն են, ոչ մեկը, մենք առաջինն ենք։ Երկրորդ, ադրբեջանցիները, նրանց բոլոր պնդումները, նրանց բոլոր հայտարարությունները զուտ քաղաքական, մերկ, առանց որ մի գիտական հիմքի հայտարարությունները։ Ես կընդունեմ դրանք միայն այն դեպքում, եթե նրանք կատարեն միջազգայինորեն ընդունված աշխատանք, համատեղ, ոչ թե իրանք, այ համատեղ, ինչպես մենք ենք կատարում, ինչպես բոլոր ժողովուրդներն են կատարում, այն դեպքում ես կընդունեմ լրջորեն նրանց հայտարարությունները, բայց ոչ թե քաղաքական, ոչ թե պատմաբանների, որոնք ոչ մի տեղ չեն տպվում, նրանք տպվում են հաստափոր գրքերում, Ալիևի հիմնադրամի կողմից Արտասահմանում կամ Բաքվում, միջազգային գիտական շրջանակներում ընդունվում են, ոչ չկան դրանք, քանի որ հոդված չկա, գիտական հոդված չկա, գիտական գիրք չկա, դրանք բոլորը տպագրվել են Ադրբեջանում և ուղղակի բաժանվում են ձրի, բաժանվում են որպես նվեր տարբեր համասարաններում։ Մենք ասում ենք ադրբեջանցիները եկվորներ են, միջին դարերում են եկել քոչվորներ, կարելի է ասել, որ հենց այդ քոչվորներն են ձուլվել տեղացիներին, որ մեր ընդհանուր նախնիներն են եղել, ինչպես դուք ասում եք։ Ես միայն մարդաբան եմ և ֆիզիկական մարդաբանության դիտակ ունեմ, բայց այն դեպքում, երբ որ ժողովրդի մոտ կիրառվում է եկվորների լեզուն, արդեն ինքնստիքյան ինչ-որ փոփոխությունները տեղ ունենում դրա հետևանքով և բավականին խորը։ Այսօր Ադրբեջանը երկու իշխող տեսություններ ունեն նրանք, առաջինը, որ մենք բնիկ ենք, երկրորդ ասում, ոչ, մենք թուրքեր ենք, թուրքերի բնորանը կենտրոնական Ասիայում, այսինքն նրանք եկել են այստեղ և ձուլվել են տեղացի ժողով, ինչպես Թուրքիայում, Թուրքիայում էլ և բնիկ մասը կա, բնիկ բաղադրիչի կա և եկվորները կան, Թուրքիայում եկվորները ընդամենը 8% են կազմում ընդհանուր գենոֆոնդի, Ադրբեջանում ըստ ոչ այդքան էլ ստույգ տվյալների մոտավորապես 12-16% է, մենք հաշվել ենք ադրբատականի համար Իրանի մոտ 12% էլ այնտեղ է։ Այսինքն 80% գենոֆոնդի կամ 90% գենոֆոնդի եւ ադրբատականի եւ Թուրքիայի բնիկ է։ Բայց չէ՞ որ լեզուն եկել է իշխելը։ Ադրբեջանցի արհեստածին ազգը եւ ադրբեջանցի անվանումն էլ հետագայում առաջացավ, մենք նրանց թուրք ենք անվանում, միչեւ որս էլ թուրք ենք ասում։ Ինչու են թուրք անվանում։ Ինչու թուրք։ Թուրք ենք ասել։ Զուտրա համար։ Այո, թուրքերը լեզու է եղել կամ ռուսները ասել են թաթարներ, չէ՞ որ թաթարներ են խոսել, թուրքական լեզվով են խոսում թաթարները։ Զուտ լեզվի հետ է կապված։ Ես Ադրբեջանում եմ ծնվել, Գանձակում եմ ծնվել, թուրքը չեր ասում, ես թուրք եմ կամ ադրբեջանցի եմ, ասում եմ ես մուսուլման եմ, մեն մուսուլման եմ ասում։ Եթե նույն գենետիկական առանձնահատկությունները հայտնաբերվեն երկու տարբեր մարդկային խմբերի միջև, նրանց պիտի համարել նույն էթնոսի պատկանող, օրինակ համշենահայրը, նրանք մուսուլմանացված հայեր են, իրենք իրենց հայ չեն համարում, թուրքերը վիճակագրության մեջ նշում են խեմշին, եթե գենետիկորեն ուսումնասիրում ենք, նույն գենոֆոնն է, իրենք իրենց հայ չեն զգում, համարել հայ թե… Ես չեմ կարող հայ համարել այն մարդուն, որը որ կարող է պատահել նույնիսկ իմ հոր եղբոր տղան լինի, բայց ինքը մեծացած լինի օտարության մեջ եւ նրա ինքնությունը արդեն հայկական չի լինի։ Այսինքն գենետիկան կարևոր չէ։ Գենետիկան երբեք չի որոշում քո էթնիկական ինքնությունը, իհարկե չէ։ Բայց շատ լավ հարցի անդրադարձակ, մենք ուսումնասիրել ենք բավականին մանրակրկիտ համշենահայերին, այսինքն այն հայերին, որոնք քրիստոնյա են։ Բայց չէ որ տարբերություն չկա ոչ լեզվի, ոչ նրանց արտաքինի, ոչ տարբերություն չկա իսլամացված համշենների եւ հայերին, համշենահայերին։ Նրանք խոսում են նույն լեզվով։ Մենք այսօր ուղղակի սպասում ենք, որ թուրքերը կկարողանան ուսումնասիրեն իրենց առանձին էթնիկական խմբը։ Նրանք չեն ուսումնասիրում, նրանք սովորաբարում են։ Այս մասը հարավային մասը, կենտրոնական մասը եւ երբեք չեն ընդգծում, չեն նշում, որ էթնիկական խումբն են նրանք ուսումնասիրել։ Շատ լավ աշխատանք կատարվել է 14-15 տարի առաջ, բայց այդ աշխատանքում նշված չէր, որ էթնիկական խումբն էր։ Մեր եզրակացությունները հիմնված են տարբեր առանձնահատկությունների վրա, եւ մենք տեսնում ենք, որ համշենի այդ մասը, այդ երկրամասը շատ ավելի մոտ է հայկական գենոֆոնդին, քան մնացած գենոֆոնդներին, եւ ընդհանրապես արևելյան Թուրքիան այսօրվա իր սահմաններում Հայաստանն է։ Իր գենետիկական պատկերով հայկական բարձրավանդակը այսօր բնակեցված է մի ժողովրդով, որը 80-90% շատ մոտ է մեր հայկական գենոֆոնդին։ Բայց ինքնությամբ իրենք իրենց հայ չեն ասում։ Իհարկե չէ, մի մասը քուրդ է, մի մասը թուրք է, մի մասը համշենա եւ այլ։ Դուք ասում եք 1/3-ով երբ զգում են մարդ, որ ինքը հայ է, սկսում է հետաքրքրվել իր արմատներով։ Իսկ եթե նրանց այդ ամենը բացատրի, գուցե իրենք վերադառնան իրենց արմատներին։ Մենք չի բացելով ասում ենք, մենք այդ աշխատանքը կատարում ենք։ Մենք այսօր ուսումնասիրում ենք գենետիկորեն այն մարդկանց, ով իրեն հայ է համարում ներքուստ, բայց գրում է եւ թուրքական ազգանունին։ Մենք այդ աշխատանքը արդեն սկսել ենք։ Երբ որ կլինի այդ աշխատանքի արդյունքները, ես անպայման կկիսվեմ ձեզ։ Գիտության մեջ իշխում է այն տեսակետը, որ մարդ բանական առաջացել է Աֆրիկայում, հետագայում է տարածվել մոլորակով։ Մեկ Պավել Ավետիսյանի հետ համագործակցում եք, նոր հաճնում պեղումներ են կատարվում եւ արդեն միջազգային գիտական շրջանակներում այն հարցն է քննարկվում, որ հայկական բարձրավանդակը ոչ թե եղել է միջանցք, տարանցիկ, մի վայր, որտեղով անցել են ժողովուրդները, այլ գաղտը հենց սկսվել է հայկական բարձրավանդակ վանդակից, այս տեսակետին ինչպես եք վերաբերում, եւ հետո հնարավոր չէ, որ մարդ բանական առաջացած լինի ոչ թե երկրագնդի մի մասում, այլ մի քանի մասում։ Վարկացա իհարկի, եւ դրա հետագա զարգացման համար մենք պետք է ունենանք նաեւ մարդաբանական տվյալներ։ Առ այսօր ինչքան ես գիտեմ, դա չկա, շատ եմ ցանկանում, որ այդպիսի տվյալներ լինի, որպեսզի կարողանանք այդ վարկածը մենք ստուգենք։ Ինչ վերաբերում է երրորդ հարցին, թե կարող է տարբեր տեղերում լինի, այսօրվա մեր գիտելիքները ունիցած Նյութը վկայում այն մասին, որ դեռ Աֆրիկայում դոգմատիկներ չենք, որ ասենք սա է ճիշտը եւ ուրիշ արդեն մոտեցում չենք կարող ցուցաբերել։ Հետագա զարգացումը ցույց կտա, արդյոք այս մեր տեսությունը կայուն է, գնալով պետք է ամրապնդենք, թե պետք է վերանայենք այս տեսությունը։ Գիտությունը տարբերվում է դոգմատիկ մոտեցումներից, որ ուրախանում է, երբ ինչ-որ միտեղ թերություն, ոչ թե թերություն, այլ սխալ է գտնվում կամ ասենք, եթե նոր նմուշներ, նոր ապացույցների հայտան, կվերանայենք։ ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի 2018 թվականի առաջին հունվարի 9-ի թողարկումը։ Զրուցակիցս Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի էթնոգենոմիկայի լաբորատորիայի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պատմական Հայաստանի գենետիկական քարտեզագրումի նախագծի հեղինակ Լևոն Եպիսկոպոսյանն էր։